Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mimo decyzji Komisji Weryfikacyjnej, warszawska kamienica przy ulicy Chorzej wciąż jest w prywatnych rękach. O szczegółach za chwilę opowie nasza reporterka. Po krytycznej kontroli NFZ-u powiat pszczyński przejmuje prowadzenie tamtejszego szpitala. Co najmniej 15 osób zginęło w zamieszkach na granicy Strefy Gazy i Izraela. Warszawska kamienica przy Chorzej 25A, której reprywatyzację 20 marca uchyliła Komisja Weryfikacyjna, wciąż jest w prywatnych rękach. Stołeczny ratusz miał 7 dni na przejęcie nieruchomości w zarząd, a 14 na wprowadzenie tam dawnych lokatorów. Urzędnicy twierdzą jednak, że terminy wskazane przez komisję są nierealne. Jolanta Turkowska. Agnieszka Kłom z warszawskiego ratusza tłumaczy, że przejęcie kamienicy jest niemożliwe, bo komisja wciąż nie wydała pisemnego odpisu decyzji, mimo iż miasto wystąpiło o niego od razu. Nie wyobrażamy sobie, że możemy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego z wydrukiem zanonimizowanej decyzji z biuletynu informacji publicznej. Agnieszka Kłom dodaje, że miasto mimo wszystko podjęło próbę przejęcia kamienicy od dotychczasowych właścicieli, jednak ci nie chcą jej wydać, bo tego nie nakazała im komisja. Z argumentacją warszawskiego ratusza nie zgadza się wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. To jest niesamowite, że kiedy trzeba oddawać nieruchomości, to żadnych trudności nie ma, ale kiedy już można je w świetle prawa przejąć w zarząd z powrotem, to te trudności się piętrzą, są niemal nie do pokonania. Sebastian Kaleta dodaje, że miasto ma obowiązek wykonać decyzję Komisji Weryfikacyjnej, a do przejęcia w zarząd nie jest potrzebny wpis do księgi wieczystej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Po kontroli, która wykazała szereg nieprawidłowości, powiat pszczyński rozwiązuje umowę dzierżawy tamtejszego szpitala. Placówkę prowadziło do tej pory Sosnowieckie Centrum Dializa. Kilka dni temu śląski NFZ poinformował jednak o zerwaniu kontraktu ze spółką. Więcej o powodach tej decyzji Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Kontrole przeprowadzone w zakładzie wykazały szereg nieprawidłowości, m.in. plastikowe atrapy sprzętu na intensywnej terapii, brak lekarzy, pielęgniarek i brak drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru. Starostwo powiatowe w Pszczynie zamierza przejąć szpital. Jak poinformował starosta pszczyński Paweł Saza, sosnowieckiej spółce zostało zaproponowane zawarcie porozumienia, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie funkcjonowania szpitala. Powiat oświadczył także, że najpóźniej od 1 lipca planuje rozpocząć działalność leczniczą w szpitalu. Zapewni także zatrudnienie pracownikom. Przedstawiciele spółki Centrum Dializa zapowiedzieli, że w ciągu 14 dni odniosą się do przekazanych dokumentów. A starosta prosi pracowników o składanie oświadczeń o gotowości podjęcia pracy w szpitalu prowadzonym przez powiat. Teraz za granicę. Co najmniej 15 osób, a ponad 1000 zostało rannych na... zginęło. 15 osób zginęło, a ponad 1000 zostało rannych na granicy Strefy Gazy i Izraela. W czasie zapowiadanych jako pokojowe antyizraelskich protestów doszło do zamieszek. Demonstrujący zapowiadają kontynuowanie protestów przez najbliższych kilka tygodni. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Na piątek rządzący Gazą radykalny Hamas zapowiadał protest pod płotem granicznym między Izraelem a palestyńską enklawą. Marsz oraz miasteczko namiotowe organizowane były w rocznicę zaboru części palestyńskich ziemi przez Izrael. Na granicę przyszło 30 tysięcy osób, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. Początkowo izraelskie wojsko, które stało po drugiej stronie granicy, użyło gazu łzawiącego, by rozpędzić napierający tłum. Później jednak w ruch poszła ostra amunicja. Szpitale w Gazie apelowały o krew, bo nie miały jak ratować masowo zwożonych rannych. Izrael jeszcze przed protestem oskarżył Hamas o prowokację i próbę wywołania wojny. Przedstawiciele armii twierdzą, że Hamas wysłał na niemal pewną śmierć m.in. 7-letnią dziewczynkę, każąc jej przekraczać granicę. Wojsko wysłało na granicę 100 snajperów oraz dodatkowe oddziały, w tym jednostki specjalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Protesty mają być kontynuowane do połowy maja. Izrael będzie wtedy świętował 70-lecie powstania, a Stany Zjednoczone zamierzają przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy. Na koniec wracamy do kraju. W Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbył się Wieczór Polskich Pieśni Pasyjnych. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach programu Caritas Polska Rodzina Rodzinie Pomoc dla Aleppo. Publiczność chętnie wrzucała pieniądze do puszek z pomocą dla Syrii. Naturalną rzeczą jest, żeby się solidaryzować z wszystkimi tymi, którzy niosą pomoc i którzy starają się na różne sposoby zrobić to, co tam jest niezbędne, żeby dążyć do życia w takiej normalności, jaką my mamy i której czasem nie doceniamy. Dla dzieci z Aleppo. Ja miałem kolegę z Syrii i opowiadał, co tam się dzieje straszne. Akcję Rodzina Rodzinie zainaugurowano w październiku 2016 roku. Od tamtego czasu dzięki darczyńcom z Polski pomoc uzyskało prawie 10 tysięcy rodzin z Aleppo. To był serwis Trójki. Tej nocy na południu okresami opady deszczu, na północnym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie do plus 6 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Katarzyny Warno, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 marca w 2002 roku. Koncert zapowiadał Paweł Sztompka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś koncert w Trójce wyjątkowy, dlatego że i czas jest prawdziwie wyjątkowy. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy i właśnie dziś chcielibyśmy namówić Państwa, abyśmy wspólnie posłuchali pieśni wielkopostnych. Jak doskonale wiemy, pieśni bożonarodzeniowe cieszą się ogromną popularnością. Należą już nie tylko do świata sakrum, ale i profanum, to pieśniom wielkopostnym udało się pozostać tam, gdzie były tworzone i właściwie bardzo rzadko muzycy rozrywkowi, artyści parający się muzyką popularną sięgają po ten repertuar. Może to i dobrze, dlatego że sama materia tych pieśni, tych utworów jest tak delikatna, tak piękna, że może nie za bardzo ona przekłada się na współczesny język rozrywki, na świat show biznesu, gdzie wszystko musi być bardzo łatwe, lekkie, przyjemne i bardzo śmieszne. Zapraszam Państwa zatem na koncert, który najprawdopodobniej swoją najlepszą oprawę miałby w kościele, ale myślę, że i tu podczas tego dzisiejszego koncertu uda nam się stworzyć taki klimat, abyśmy w sposób idealny mogli posłuchać tych właśnie utworów. Sama Katarzyna Warno wystąpi tutaj ze swoim dużym koncertem po raz pierwszy, ze swoim recitalem. Studio Agnieszki Osieckiej, myślę, że dla niej jest to dosyć szczęśliwe miejsce, dlatego że przypomnijmy, w 1999 roku stała się laureatką konkursu piosenek Agnieszki Osieckiej, a więc myślę, że tutaj przyjmiemy ją z wyjątkową mocą i tu dla niej będzie właśnie owe dobre miejsce. Na początku wymyśliła sobie, aby ten program był tylko przeznaczony na głos i jeden instrument. Tym jednym instrumentem miał być kontrabas, ale później koncepcja się poszerzyła i będzie to głos plus cztery instrumenty. Tym pierwszym instrumentem, najważniejszym, w dalszym ciągu pozostał kontrabas, na którym grać będzie Wojciech Pulcyn. Na instrumentach perkusyjnych grać będzie Paweł Winiszewski. Na trąbce Robert Murakowski. Jest jeszcze jeden wspaniały muzyk, który pojawi się dopiero w piątym utworze. Pianista, o którym marzą wszystkie w tej chwili wokalistki, aby im zaakompaniował. To jest Bogdan Hołownia. Katarzyna Warno i jej pieśni wielkopostne. zawitaj ukrzyżowany. Jezu Chryste, przez Twe rany Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Jezu Chryste, przez Twe rany Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Synowie ciemności, przybili do krzyża niewinnego baranka. Za otrzymane łaski pić mu dali żółć z octem. Ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany Królu na niebie, prosimy Ciebie, uściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie skonający. Nie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł ci się z nieba zjawia, o męce z tobą rozmawia. Ach, Jezu stworzony, przed męką zmęczony. Posnęli, ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty i wnet do grójca wpada, z wodzem swym zbirów gromada. Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany. Płaczcie, duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy, światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie, z nieba wywieszone, wasze przedmniejsze światło zagaszone. Płaczcie obłoki, płaczcie chmury czyste, łzy zamiast losu, wylejcie rzęsiste. Pan już nie żyje, co rękami swymi was porozpinał nad okręgiem ziemi. Teraz chciałam bardzo serdecznie zaprosić kogoś, o kim mogę z czystym sercem powiedzieć, że jest przyjacielem, który ma ogromne serce i z tego serca wypływają przepiękne dźwięki. Bogdan Hołownia. czarni i katusze. Tkwił miecz ostry naszych win. Tkwił miecz ostry naszych czynem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Uczynił, w czynem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jam cię wywyższył między narodami, tyś mnie na krzyżu podwyższył złotrami. Mego Boga oddaję pokłon ci. Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi. Nim cię oświęta głową, na krzyżu skłonił Bóg, nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg. Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał król. Cierpiał, Panie, jam winien, Boże, ja. O Jezu, me kochanie, jak wielka miłość Twa. A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe? Tyś stwórcą ziemi nieba, a ja stworzenie Twe. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej, Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Zamki śmierci skruszył, zburzył straszne odrzwia, duszą życie wrócił. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechu obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, grzechów obmyła. Zbawienia i świata odkupicielu, o Chryste, udziel nam chwały biorącej w krzyżu początek, biorącej w krzyżu początek. Z miłości dla nas zechciałeś spoczywać snem pogrzebanych, do ciemnej zszedłeś otchłani, by naszych przodków uwolnić, by naszych przodków uwolnić. A teraz z Ojcem królujesz po dokonaniu ofiary. Wysłuchaj, przeto prosimy, przez Twoją krew odkupionych, przez Twoją krew odkupionych. Niech w każdym dniu Ci służymy i podążamy za Tobą, a wznosząc krzyż jako sztandar, przemoc zła pokonamy, niech przemoc zła pokonamy. Dziękujemy. Był to koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Katarzyny Warno, nagrany 23 marca w 2002 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Paweł Sztompkę, a nagranie zrealizował Tadeusz Mieczkowski. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 31 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zawetował ustawę degradacyjną. Za chwilę powiemy, jak przyjęto tę decyzję w parlamencie. Prawo wyrażania własnych poglądów obejmuje również prawo manifestowania własnej wiary, mówił kardynał Kazimierz Nycz. W tym serwisie też Francja i duże